أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili Kur'an dostları, geçen dersimizde En'am suresinin 55. ayetine kadar işlemiştik. Geçen ders işlediğimiz ayetlerde nübüvvetle gönderilen ilahi mesaja karşı gerek toplumların gerekse o toplumları oluşturan bireylerin tepkileri ele alınıyor ve bu tepkilerin tıpkı Allah'ın kevni yasaları gibi sosyal yasalara bağlı olarak geliştiğini vurguluyordu. Yani insanların vahye karşı tavır ve davranışları bireysel olsun, toplumsal olsun, bir yasa veya yasalar çerçevesinde gelişiyordu. Tabii ki bu yasalar eğer insan vahye yüreğini açarsa, vahye zihnini açarsa, o insanı vahiy hidayetle donatıyor. Yok insan vahye zihnini kapatır, yüreğini kapatırsa, o insan vahye karşı, hakikate karşı kör ve sağır kesiliyor ve dolayısıyla hidayete uzak kalıyordu. Aynen toplumlar da böyleydi. İşte bu ayetlerin arkasından yine konunun bir devamı sayılabilecek ayetler geliyor. قُلْ اِنِّي نُهَيْتُ اَنْ اَعْبُدَ الَّذ۪ينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ De ki, ben Allah'ı bırakıp yalvardığınız şeylere kulluk etmekten men olundum. Aslında Kur'an'da de ki, gul formlarıyla gelen, başlayan ayetler, tarih boyunca tüm vahye yönelik itirazlara, hakikate yönelik tavır alışlara bir cevap olduğu gibi, bundan böyle de insanlığın son demine kadar vahyin taşıdığı ebedi hakikatlere yönelik tüm itirazlara kalıcı bir cevap teşkil ediyor. Onun için de kul ile başlayan bu ayetleri her insan yaşadığı çağın vahye yönelik itirazlarına bir cevap olarak, çağlar üstü, zamanlar ve zeminler üstü bir cevap olarak algılamalı. قَدْ دَلَلْتُ اِذَنْ وَمَا اَنَا مِنَ الْمُهْتَد۪ينَ Asıl o zaman sapıtmış olurdum ve doğru yolda olanlardan olmazdım. Ne zaman? قُلْ لَا اَتَّبِعُ اَهْوَاءَكُمْ De ki, sizin keyfinize uymam, sizin içgüdülerinize uymam. Yani siz beni keyfinize çağırıyorsunuz, Allah'sa beni hidayete çağırıyor. Dahası aklın yoluna çağırıyor, imanın yoluna çağırıyor. Ben eğer Allah'a uyarsam, vahye uyarsam aynı zamanda selim akla uymuş olacağım. Ama size uyarsam keyfinize uymuş olacağım, zevkinize uymuş olacağım. Tabii ki aynı zamanda heva, heves ve içgüdülere ve bütün bunlarla birlikte şeytana uymuş olacağım. قُلْ لَا اَتَّبِعُوا اَهْوَاءَكُمْ De ki, sizin keyfinize uymam. قَدْ دَلَلْتُ اِذَنْ وَمَا اَنَا مِنَ الْمُهْتَد۪ينَ Asıl o zaman sapıtmış olurdum ve doğru yolda olanlardan olmazdım. قُلْ اِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي De ki, çünkü ben Rabbimden gelen bir delile dayanmaktayım. وَكَذَّبْتُمْ بِهِ ve siz onu da yalanlamış oluyorsunuz. Ma indi ma testacilune bi. Bu yüzden sizin acele gerçekleşmesini istediğiniz şey de benim elimde değil. Onların acele gerçekleşmesini istedikleri şey neydi? Hadi diyorlardı. Bizi tehdit ettiğin azabı getir de görelim. Aslında onlar o azabın, tehdit edilen azabın peygamberin elinde olduğunu sanıyorlardı. Onlar nübüvvet müessesesini de anlamadılar. Onlar hem melek peygamber istiyorlardı, hem de peygamberden olağanüstü şey bekliyorlardı. Yani hayatları çelişkiydi. Küfrün mantığı çelişki üzerine kuruludur. Küfrün mantığı karmaşıktır. Küfrün mantığı kendi kendisine tezatlar oluşturur. Onun için hem bir yanda olağanüstü yetileri olan melek bir peygamber isteyeceksiniz, öte yandan da insan olduğunu itiraf eden bir peygamberden insanüstü şeyler bekleyeceksiniz. Ve ondan da öte, hadi bizi helak etsene diyorlardı. Yani kendilerine yönelik ilahi tehdidi alaya alıyorlardı. Küçümsüyorlardı. İşte bu gerçekten küfrün dibe vurduğu bir durumdu. Ma indi ma testacilune bi. Sizin acele gerçekleşmesini istediğiniz şey benim elimde, benim yanımda değil ki. İnil hukmu illa lillah. Hüküm yalnızca Allah'a aittir. Yani bu konudaki hükmü de Allah verecek. Yekussul hak ve huve hayrul fasilin. O hakikati haber verecektir. Allah kimin doğru, kimin yanlış, neyin gerçek, neyin yalan olduğunu haber verecektir. Zira hak ile batıl arasında en iyi hüküm veren, bu ikisini birbirinden ayıran odur. Kul لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم. Yine de ki, eğer acele gerçekleşmesini istediğiniz şey benim elimde olaydı, benimle sizin aranızda hüküm infaz edilmiş olurdu. Yani iş bitirilmiş olurdu. Ya da bu ibarenin alternatif bir manası, aramızdaki mesele kendiliğinden hallolurdu. Yani eğer benim elimde böyle bir güç olsaydı, siz o zaman seçmek gibi bir ikilemle karşı karşıya kalmazdınız ki. Zaten mecburen inanırdınız. İnanmanız zorunlu olurdu ve o zaman da imtihan sırrı kalkardı. O zaman da iradenizle yapmış olmazdınız. İşte o zaman mecburi olarak, zorunlu olarak iman etmeniz ahlaki bir davranış olmazdı. Ve sizde de Allah'a karşı sorumluluk uyandırmazdı. Mecbur olmuş olurdunuz ve dolayısıyla mecburiyet sonucunda baş eğmenizle ödüllendirilemezdiniz. Eğer mecburiyet ile baş eğerek ödüllendirilseydi, yerler gökler, eşya, Allah'a kayıtsız şartsız itaat eden her bir şey, şuursuz her bir şey ödüllendirilirdi. Vallahu a'lemu bizzalimin. Ama Allah kimin zalim olduğunu daha iyi bilir. Ve indehu mefatihul gayb. Zira gaybın anahtarları yalnızca onun yanındadır. Gayb, insan idrakini aşan hakikatler. İnsanın algılamaktan aciz olduğu, kavrama kapasitesinin ulaşamadığı hakikatler. Ki insan tüm varlıkla birlikte sınırlı bir yaratıktır. Varlık içerisinde müstesna bir konumu olmasına rağmen insan da sınırlı bir yaratıktır. Yaratılmış olmak sınırlanmış, kayıtlanmış olmaktır zaten. Onun için insanın zihni de sınırlıdır. Ulaşabildiği yer sınırlıdır. Kavrayabildiği yer sınırlıdır. Kapasitesi sınırlıdır. Sınırlı kapasitesiyle gaybi hakikatleri, aşkın gerçekleri anlayamaz, kavrayamaz. Onlara bir atıf olan içkin hakikatler, görebildiği, müşahede edebildiği, dokunabildiği hakikatlerden, varlıklardan yola çıkarak dokunamadığı, göremediği, kavrayamadığı varlıklara ulaşmaya çalışır. Yoksa insan her şeyi bildiğini iddia edemez. İşte bu ayette bu ebedi gerçeği dile getiriyor. Ve diyor ki, gaybın anahtarları yalnızca onun yanındadır. La ya'lemuha illa hu. Onu Allah'tan başka kimse bilemez. Ve ya'lemu ma fil berri vel bahr. O karada ve denizde olan biten her şeyi bilir. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا Hiçbir yaprak düşmez ki o bunu bilmesin. وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْعَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ اِلَّا فِي كِتَابٍ مُب۪ينٍ Yeryüzünün derinliklerinde bir tek habbe, bir tek tane, bir tek tohum, yaş, kuru, hiçbir şey yoktur ki onun apaçık yasasına dahil olmasın. Aslında bu ayetin geneli sevgili Kur'an dostları, insanda Allah bilinci oluşturmaya çalışıyor. Ayet insan vicdanında bir Allah bilinci oluşturmaya çalışıyor ki bu bilinç sayesinde insan kötülükten uzak durur. Hiç kimsenin görmediği bir yerde her tür tecavüzü, günahı, saldırganlığı işleyebileceği bir yerde dahi insanı kötülük işlemekten alıkoyan işte bu şuurdur. Eğer gören bir Allah'a, her şeyi gören, her şeyi bilen, her şeyden haberdar olan bir Allah'a iman ediyorsa insan, o zaman hiç kimsenin, hiçbir insanın görmediği yerde dahi günah işlemekten, kötülük yapmaktan kaçınacaktır. Hatta kendi iç dünyasında dahi, ruhunda dahi kötü düşüncelerden uzaklaşacaktır. Bu Allah bilincidir. İşte bu takvanın ta kendisidir. Bu takvaya ulaşan bir mümin bir ömrü Allah'lı geçirir. Ve Allah'lı geçen bir ömür hesabı verilebilecek bir ömürdür. Ben ayetin son ibaresini İlla fi kitabin mubin ibaresini farklı bir biçimde çevirdim. Oradaki kitabı yasa olarak, Allah'ın yasası olarak çevirdim. Kitabin mubin, Allah'ın apaçık yasası. Neden böyle çevirdim? Çünkü her ne kadar geçmiş müfessirler, buradaki özellikle İbni Abbas ve ondan naklen Taberi ve Razi ve diğerleri, buradaki kitabı korunmuş levhalar, bizim göremediğimiz Allah katındaki ana bellek, yani levh-i mahfuz olarak nitelendirmişlerse de mubin, yani apaçık sıfatını taşıması bu kitabın bize de açık olduğuna bir atıftır. Dolayısıyla apaçık kitap bizden gizli olan, bizim ulaşamadığımız levh-i mahfuzdan daha bir başka bir şey olmalı ki o da Allah'ın varlık için koyduğu yasalardır. İşte bu yasalar Allah'ın bir kitabıdır. Bu yasaları okuyan tıpkı bu kitabı, bu ayetleri okumuş gibidir. Bu yasaları okuduğunuzda, bu yasaları doğru okuduğunuzda, doğru anladığınızda, doğru tefsir ettiğinizde eşyanın sırrına vakıf olursunuz. Eşyanın özüne vakıf olursunuz. Onun için zaten bu ayetin üzerinde yer alan ve geçen ders işlediğimiz ayetleri dikkate alacak olursanız 45. ayet mesela, 46. ayet insanın psikolojik yasalarından bahsediyordu. Gönlün mühürlenmesinden kalbin. 45. ayet toplumların tabi olduğu değişim yasalarından söz ediyordu. Ve Allah bir toplum ahlaki olarak çözülürse o toplumun tarih sahnesinden silineceğini haber veriyordu. İşte onun gibi birçok ayetin arkasından böyle bir ayetin geliyor olması toplumsal, bireysel ve kevni, doğal yasalara işaret ve atıf olduğunun bir göstergesidir. وَهُوَ الَّذ۪ي يَتَوَفَّاكُمْ بِالْلَيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ. Nitekim geceleyin sizi ölü gibi yapar. O gibiyi parantez içinde eklemek zorundayız. Ölü yapar. Metinde aynen bu ama eksiltili, eliptik olduğu için Kur'an metni, biz o eksiltili yerlerin boşluğunu parantez içinde doldurmak zorundayız. O sizi geceleyin ölü gibi yapar ve gündüzün neler işlediğinizi de bilen yalnızca O'dur. Teveffa, kelime anlamı tamamen silip süpürdü demektir. Tamamen alıp götürdü demektir. Ki ölüm bu kelimeyle ifade edilir. Razi'nin bir başka yerde bu kelimenin geçtiği, muhtemelen Kur'an'da ilk nazil olduğu yerde yaptığı bir yoruma göre temsilen söylenmektedir. Yani bu ifade bir başka şeyi temsil etmekte, sembolik bir ifadedir. Bu da neyi temsil ediyor? Kalıcı imansızlık Kur'an'da ölümle karşılık bulur. Onun için kalıcı imansızlığı, nasıl Kur'an hakikati görmeyen birine kör diyorsa, gerçeği duymayan birine sağır diyorsa, summun, bukmun, umyun. Umyun, kördür. Summun, sağırdır. Bukmun, dilsizdir. Hakikati konuşmayan, dilsizdir. Hakkı duymayan, sağırdır. Hakkı görmeyen, kördür diyorsa, aynen öyle, yüreği, gerçeği hissetmeyen, artık mühürlenmiş olan, imana açılmayan birini de ölü olarak niteliyor. Kur'an düşünce sistematiğinde, körün, sağırın, dilsizin, ölünün, dirinin, ölümün, sağlığın karşılıkları bizim bildiğimiz fiziki karşılıklar dışında manevi karşılıklardır. Onun için Allahu Alem, en doğrusunu Allah bilir, burada geçen geceleri sizi ölü gibi yapıyor ibaresi de kalıcı olmayan sapmalara bir delil. Hayatımız içerisinde, yaşamımız içerisinde kimi zaman kalıcı olmayan sapmalar geçiriyoruz. İşte bunlar da bir bilinçsizlik olarak nitelendiriliyor. Hatırlayın, uyku geçici bir bilinçsizlik halidir. İşte burada da Kur'an uykuya dikkat çekerek siz de ömrünüz içerisinde tıpkı uyuyan birinin dışında ne olup bittiğini görmediği gibi, içinde bulunduğu konum hakkında bir bilince sahip olmadığı gibi, yarı ölü halinde olduğu gibi, siz de ömrünüz içerisindeki o geçici sapmalar sırasında, günah işlemeniz sırasında, Allah'a karşı geçici olarak yabancılaşmalarınız sırasında böyle uykudaki bir insan gibi bilinçsiz olursunuz. O halde ne gerekiyor? Uyanmak değil mi? Uyanmak. Etrafınızdaki felaketi görmeniz için, algılamanız için uyanmanız gerekiyor. Yoksa çok geç olabilir. Uyanmak için ne gerekiyor? Sarsmak, sallamak, uyan demek, uyan, ev yanıyor, uyan, yoksa batacaksın, uyan, deprem geliyor, uyan, yoksa hayatın gidecek. İşte böylesine sarsmak. Onun için Allah da bizi gerek fiziki olarak, gerek manevi olarak sarsıyor ki uyanalım. İşte bu ayetler aslında insanın yüreğini ve zihnini sarsmak içindir. Uyandırmak için sarsmak. Tüm peygamberler insanlığı, uyuyan insanlığı uyandırmak için gönderilmiş birer sarsıcıdırlar. ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ ف۪يهِ لِيُقْضَى اَجَلٌ مُسَمَّى Sonra o tayin edilen ömrü yaşamak üzere sizi her gün hayata geri döndürür. Evet, o tayin edilen ömrü yaşamak üzere sizi hayata geri döndürür. ثُمَّ اِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ En sonunda dönüşünüz O'nadır. ثُمَّ يُنَبِّعُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ Ve ardından yaptığınız her bir şeyi size bir bir haber verecek, bildirecektir. Bu ayette bir önceki ayet gibi insanda eylemlerinin sorumluluğunun üstlenilmesi için bir şuur uyandırmaya çalışıyor. Yani insanı sarsıyor. Diyor ki, amellerinin sorumluluğunu üstlenmelisin. Mutlaka bir gün onlardan hesaba çekileceksin. Onun için uykuda gibi hissedip de ben uyuyormuşum, haberim yokmuş, ben ne bileyim, sorumluluğu bana ait değildir deme sakın. Çünkü seni işte peygamberler, işte kitaplar, işte vahiyler aracılığıyla uyandırdık. Ki uykudaki birinin yaptığı hataya benzemez. Örneğin uyuyan biri, yukarıda uyuyan biri, altta uyuyan birinin üzerine düşse ve o bundan mütevellit ölse, elbette ki bir şey lazım gelmez. Ama sizin yaptıklarınız böyle uykuda birinin bilinçsizce işlediği hataya benzemez. Yani uyur gezer değilsiniz artık Allah'ın bu hitabını duyduktan sonra. Allah'ın bu uyarısını aldıktan sonra Allah'a karşı bir mazeretiniz de yok. Onun için değerli dostlar, her zaman öyle inanmışım ve söylemişimdir. Allah'tan, Kur'an'dan, peygamberden, bu mesajdan bir haber olan Sibirya'daki Eskimolar belki kurtulur da, belki. Fakat bu mesajdan haberdar olan bizler zor kurtuluruz. eğer görevimizi yapmazsak. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِ Çünkü yalnızca O'dur kulları üzerinde mutlak otorite sahibi. وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى اِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ İçinizden birine ölüm gelip de elçilerimiz onun canını alıncaya dek size kol kanat geren koruyucular gönderir ve bunlar hiçbir şeyi gözden kaçırmazlar. Sanırım çok iyi anlaşılıyor. Yani içinizden birine ölüm gelip de elçilerimiz onun canını alıncaya dek size kol kanat geren koruyucular gönderir diyor Allah. Yani bununla eğer ona isyan eden bir ömür yaşamışsanız bile bunu yine ona, bu ömrü yine ona borçlusunuz. Ona isyan eden dilinizi dahi ona borçlusunuz. Ona ihanet eden yüreğinizi, gözünüzü, gönlünüzü, dilinizi, dudağınızı, gözünüzü, kulağınızı ona borçlusunuz. O halde ondan aldıklarınızı ona karşı kullanamazsınız diyor. İnsan hayatının kontrol altında olduğunu ifade ediyor bu ayet. İnsan hayatının Allah için önemli oluşunun da delilidir bu. Yani insanı yaratıp bırakmadığını söylüyor. اَوْلَا لَكَ فَاَوْلَا ثُمَّ اَوْلَا لَكَ فَاَوْلَا اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُتْرَكَ سُدَى Yazıklar olsun. Sonra yine yazıklar olsun. Yoksa insan başıboş bırakılacağını mı sanıyor? İşte bu ayetler, bu ayetleri açıklıyor. ثُمَّ رُدُّوا اِلَى اللّٰهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ Sonunda onlar Allah'a gerçek sahiplerine teslim edilirler. Evet. İlallahi mevlâhumul hak. Allah'a gerçek sahiplerine teslim edilirler. Elâ lehul hukm. İşte gerçek hüküm yalnızca O'nundur. Ve huve esra'ul hasibin. Ve O hesap görenlerin en seri, en süratli hesap görenidir. قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَإِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ De ki, siz yalvar yakar, içinizden eğer o bizi bu musibetten kurtarırsa artık kesinlikle şükredenlerden olacağız diye dua ettiğinizde, karanın ve denizin görünmez tehlikelerinden sizi kim kurtarabilir ki? Bu soru açık ve net bir soru. Ona yakarıyorsunuz başınıza bir sıkıntı geldiğinde. Ona yakarıyorsunuz. Bu doğal bir harekettir. Aslında bu insanın doğasına, fıtratına gayri şuuri, şuursuz, iradesiz bir biçimde dönüşülür. Çare bittiğinde, çare tükendiğinde, yapacak hiçbir şey olmadığında, ani bir bela ile karşı karşıya kaldığınızda, otomatik olarak çalacağınız kapı onun kapısıdır. Bu bilinçli bir biçimde yapılmaz. Bu aslında insanın doğasına dönüşüdür. İnsan delirebilir. Fakat acıktığı zaman deliler de yerler. Yiyecek ararlar. Bunun için akıllı olmaları gerekmiyor. İnsan deli olabilir. Ama insanın kendi varlığı hakkındaki bilgisi doğuştandır. Sonradan kazanılmış bilgi değildir. Allah'ın yüklediği, doğuştan yüklediği bir bilgidir. Onun için hiçbir deli intihar etmez. Akıllar intihar eder. Onun için deliler taş yemezler. Onun için deliler ateşe atlamazlar. Çünkü kendi varlıkları hakkındaki bilgileri doğuştan bilgilerdir. İşte o bilginin bir devamıdır. İnsan çaresiz kalınca doğrudan Allah'a yönelir. İnsanın kendi varlığı hakkındaki bilgisi ne kadar doğrusal, ne kadar doğal, ne kadar doğuştansa Allah hakkındaki bilgisi de o kadar doğal, o kadar doğrudan ve o kadar doğuştandır. Peki insan neden sapar? Neden küfre düşer? Neden başka tanrılar arar? Veya neden Allah'a sırt döner? İşte bu nedenleri o insanın haktan uzaklaşmasında, çevresel şartlarda, ona verilen eğitimde, yani ona sonradan kazandırılan şeylerde aramak gerekir. Burada da insanın doğasındaki bu fıtrat, bu fıtri yapısı dile getiriliyor. Ve başına bir felaket geldiğinde hiç tereddütsüz, otomatik olarak doğrudan Allah'a yönelir diyor. Eğer bu belayı benden kaldırırsan bir daha şunu şunu yapmayacağım, bir daha sana iyi bir kul olacağım, bir daha sana şükredeceğim der. Peki daha sonra قُلِ اللّٰهُ يُنَجِّيكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ de ki, sizi ondan ve diğer tüm sıkıntılardan kurtaracak olan yalnızca Allah'tır zaten. Yani Allah'tan başkasına yalvarsaydınız zaten bu yalvarışınız işe yaramazdı ki, boşa giderdi. Onun için Allah'a yalvarmakla doğru adrese yöneldiniz. Thumma entum tuşrikun. Fakat sonunda Allah sizin yakarınızı işitip sizi o sıkıntıdan kurtardığında ne yapıyorsunuz? Hala şirk koşmayı, Allah'tan başkasına ilahlık vasıfları, ilahlık nitelikleri yakıştırmayı sürdürüyorsunuz. İşte bu suçu tekrar ediyorsunuz. Bir üstteki ayeti bu ayetle birlikte düşündüğümüzde bugün içinde yaşadığımız deprem haleti ruhiyesi, deprem hissiyatına ne kadar tercüman oluyor değil mi? Şu içinden geçtiğimiz günlerde deprem kuşağında yaşayan bizler, her an yerin sarsılacağı korkusunu ta ruhunda, iliklerinde hisseden bizler, bu ayetlerin muhatabı, hem de doğrudan, hem de birebir, hem de bir tecrübe muhatabı değil miyiz? Ve bu ayetler aslında bizi dile getirmiyor mu? Başınız sıkışınca Allah'a koşmak, ama birazcık gevşeyince, Allah sıkıntıyı birazcık kaldırınca yine unutmak. Daha doğrusu kendinizi birazcık sarsılınca bulmak, ama sıkıntı geçince yine kendinizi kaybetmek, yitirmek. Aslında yitirdiğiniz Allah değil. Yitirdiğiniz kendiniz. Biziz yani. Biz kendimizi kaybediyoruz. Onun için Allah'ın sarsması, uyandırması kendisine gelecek bir zararı önlemek için değil haşa. Kesinlikle insana, yani bize gelecek zararı önlemek için. قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ اَوْ مِنْ تَحْتِ اَرْجُلِكُمْ. Dikkatinizi çekerim. yukarıdaki ayetlerle birlikte bu ayeti de deprem kuşağında yaşayan bizlerin doğrudan muhatap olarak algılaması gerekiyor. De ki, size üstünüzden ya da ayaklarınızın altından azap gönderme. Devam edelim. اَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذ۪يقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ Ya da sizi birbirinize düşürüp paramparça bir toplum haline getirme gücüne sahip olan yalnızca O'dur. Tekrar edeyim mi? Mealen tekrar edeyim. De ki, size üstünüzden ya da ayaklarınızın altından azap gönderme gücüne sahip olan veya sizi birbirinize düşürüp paramparça bir toplum haline getirme gücüne sahip olan yalnızca O'dur. Ne anladınız? Burada iki tür beladan, iki tür musibetten söz ediliyor. İlki tabii felaketler. Üstten ya da alttan gelecek. Fırtınadır, tipidir, boradır, tayfundur ya da sel felaketidir ya da çığdır ya da soğuktur ya da yakıcı bir kuraklıktır. Üstten gelen felaket. Sayabilirsiniz, daha çok sayabilirsiniz. Ya da daha kozmik bazda ele alınırsa bir meteor çarpmasıdır. Bir zararlı ışın felaketidir vesaire ya da ozonun delinmesidir. Hava hareketlerinin akımlarının değişimidir. Alttan gelen, ayaklarınızın altından gelen felaket. Toprağın kaybolmasıdır. Toprağın kaymasıdır, yer değiştirmesidir. Hepsinden öte yerin sallanmasıdır. İşte bunlar gibi doğal felaketleri söyledikten sonra ikinci bir felaketi söylüyor. Sosyal felaket. Yani toplum olarak sizi birbirinize düşürüp paramparça bir toplum haline getirmek. Biz bu iki felaketi de çok iyi tanıyoruz. Birinci felaketi çok iyi tanıyoruz. Deprem kuşağında yer alan bir ülke var. Bir ülkenin insanları olarak. İkinci felaketi de çok iyi tanıyoruz. Nasıl tanıyoruz? Resmi baskı, çeteler ve terör üçgeninde zayi olan, çırpınan, didinen masum insanlarımızla tanıyoruz. Bizler iyi tanıyoruz. Onun için bu ayet ahlaki olarak çözülen, Allah'ın mesajlarına sırt dönen, Allah'la arasını açan biz insanları ne kadar doğrudan muhatap alıyor değil mi? Bize çok şey söylemesi lazım. Elbette herkese söylemesi lazım. Ama bize herkesten daha fazla, herkesten daha birebir, herkesten daha canlı şeyler söylüyor gibime geliyor bu ayet. Unzur keyfe nusarriful ayati leallehum yefkahûn. Bak, iyice anlasınlar diye mesajlarımızı nasıl çok boyutlu dile getiriyoruz. İyice anlasınlar diye. Fakat ne dersiniz? Bizatihi yaşadığı halde, sadece kitapta gördüğü halde değil, kitapta gördüğü bu ayeti hayatında yaşadığı, bizatihi gözleriyle gördüğü halde yine de ibret almayan, yine de uslanmayan ne kadar çok aymaz insan var değil. Demek ki yalnızca uyarı insanoğlunu uyandırmak için, bazılarını uyandırmak için yetmiyor. Bazıları özellikle uyanmamak ta ısrar ediyorlar. İşte onlar için artık yapacak bir şey yok. onları bırak diyor Kur'an. Bırak ki biraz sonra o da gelecek. وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقِّ O hakikatin ta kendisi olduğu halde senin toplumun bunu yalanlıyor. قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ De ki ben sizi korumakla yükümlü değilim. Buradaki vekil Türkçe'ye geçmiş olan vekil anlamını taşımıyor. Koruma yükümlülüğü anlamını taşıyor. İşte biraz önce söylediğimiz sözlerin devamı bu. Aslında onun hakikatini ifade ediyor. Ben sizi korumakla yükümlü değilim. Eğer siz kendinizi korumuyorsanız, bütün bu uyarılara rağmen, eğer siz Allah'a karşı tedbirinizi almıyorsanız, daha doğrusu Allah'ın yanında yer alarak, Allah'a sığınarak, gazabından rızasına, kahrından lütfuna, celalinden cemaline ve ondan yine ona sığınarak tedbirinizi almıyorsanız, uyanmak istemiyorsanız, dirilmek istemiyorsanız sizin için yapacak bir şey yok ve size gelecek şeyler için sorumluluk almıyorum diyor. De diyor. لِكُلِّ نَبَئٍ مُسْتَقَرْ Ve bir yasaya, bir değişmez kanuna dikkat çekiyor Kur'an. Her haberin bir gerçekleşme süreci vardır. Evet, Kur'an'ın tehditlerinin gerçekleşmesi de belli bir sürece bağlıdır. Yani bir toplum ahlaken kokuşursa, bir toplum Allah'ın mesajına sırt dönerse, bir toplum çürümeye girerse, bu toplumun yıkılması belli bir sürece bağlıdır. Onun için Kur'an, ben bunu haber veriyorum. Ama bu haberin gerçekleşmesi diyor, bir süreç içinde olur. Yani bir belanın bela olması için aniden mi olması lazım? Yavaş yavaş gelirse bir bela bela olmaktan çıkıyor mu? İşte onu söylüyor. Onun yavaş yavaş gerçekleşmesi aslında bu işin bir yasasıdır. Süreci vardır. وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ Ve siz zaman içerisinde bunu öğreneceksiniz. Evet. Bu çok dikkat çekici ibareyle bitiyor ayet. Zaman içerisinde siz bu gerçeği acı biçimde öğreneceksiniz. Kur'an'ın toplumların ve uygarlıkların çöküşüne ilişkin yasaların belli bir süreçte gerçekleşeceğini söylemesidir işte bu. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذ۪ينَ يَخُوضُونَ ف۪ي آيَاتِنَا Ayetlerimiz hakkında ileri geri konuşanları gördüğün zaman ne yap? فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا ف۪ي حَد۪يثٍ غَيْرِهِ Onlar başka konulara geçinceye kadar sen onlardan uzak dur. Ayetlerimiz hakkında, belgelerimiz hakkında, buna Allah hakkında ileri geri konuşmalar da girer. Kutsallar hakkında, ilahi gerçekler hakkında abuk sabuk ileri geri konuşuluyorsa, hakaret ediliyorsa, küçümseniyorsa, orada bulunma diyor. Onlar konuyu değiştirinceye dek oradan ayrıl. Ve imma yunsiyenneke şeytan. Ve eğer şeytan sana bunu unutturursa fela taq'ud ba'de zikra ma'al kavmiz zalimin. Hiç değilse hatırladıktan sonra zulme gömülmüş böylesi bir toplulukla birlikte bulunma. Aslında sevgili dostlar, Kur'an dostları, bu müthiş uyarılar kişinin imanına saygısını hatırlatıyor. Yani inancınıza önce siz saygı gösterin diyor. Karşınızdakinden, inancınıza katılmayanlardan, inancınızdan olmayanlardan saygı beklemeden önce Siz kendi inancınıza saygı gösterin. Bunu nasıl ispat edebilirsiniz? İnancınıza saygısızlık yapıldığı yeri, eğer hiçbir şey yapamıyorsanız, onu engelleyemiyorsanız, ona mani olamıyorsanız, terk ederek, yani ona katılım yapmayarak, onu protesto ederek gösterebilirsiniz. Burada ahlaki bir protesto biçimi teklif ediliyor müminlere. Yani protesto Kur'an'a girmiş oluyor böylece. İnanca hakareti şiddete başvurmadan protesto etmek. Görüyorsunuz. Neden? Çünkü kendi inancınıza ancak o zaman saygılı olmuş olursunuz. Kendi inancınızı ancak o zaman ciddiye almış olursunuz. Unutmayın, inancını ciddiye almayan kendisini ciddiye almamış olur. Kendi inancına saygı göstermeyen kendisine saygı göstermemiş olur. Onun için kendinize saygınızı yitirmeyin diyor Kur'an. Ve bunun için de inancınızın hafife alındığı, inancınızla dalga geçildiği, inancınız hakkında ileri geri konuşulduğu, ki bunun tartışmayla alakası yok. Bunun hakaret taşımayan eleştiriyle de alakası yok. Bu tamamen tahkir, hakaret, tezyif unsurlarını içinde barındıran konuşmalarla ilgilidir. Onun için böyle bir durumda bir müminin yapması gereken şey, inancına karşı ciddiyetini korumak için orayı terk etmek. وَمَا عَلَى الَّذ۪ينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ Gerçi sorumluluk bilinci kuşananlar, onlardan hiçbir şekilde sorumlu değildirler. Yani eğer orada otursanız dahi, eğer sorumluluk bilincini kuşanmışsanız, eğer ne yapacağınızı biliyorsanız, eğer inancınız konusunda eminseniz, onların sizin yanınızda böyle bir üslupla konuşmaları sizi sorumluluk altına sokmaz. Bunu da açıkça söylüyor Kur'an. Ama niçin buna rağmen onlardan yüz çevirin, orayı geçici de olsa terk edin teklifini getiriyor? Çünkü kendinize saygınızı kaybetmezsiniz diyor. Aynı zamanda karşıdaki insana, o terbiye sınırlarını aşan insana, terbiyenin, inançlara karşı saygı ve terbiyenin nasıl olması gerektiğini de öğretmiş olursunuz. Velakin zikra, fakat bir hatırlatmadır. İşte biraz önce yaptığım açıklama buydu. Yani orayı terk etmeniz ona bir hatırlatmadır. Yani çizmeyi aşıyorsun. İnançlara saygısızlık ediyorsun. İnsanları incitiyorsun. Seninkisi konuşmak, tartışmak, eleştirmek falan değil. Seninkisi düpedüz terbiyesizlik demeye getirecek bir hatırlatmadır işte bu. لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ Umulur ki saygıda kusur etmezler. Evet, kim saygıda kusur etmez? Elbette ayrılanlar. Çünkü inançlarına saygıda kusur etmemeleri ancak böyle mümkündür. Düşünün, inandığınız değerlere hakaret edilen bir yerde bu hakareti hiç tepki göstermeksizin kabullenir gibi sessizce duruyorsanız, siz Allah'a saygıda kusur ediyorsunuz demektir. Siz inandığınız hakikatlerden emin değilsiniz. En azından ona karşı bedel ödemekten kaçıyorsunuz demektir. Sorumluluğun bireyselliği hatırlatıyor bu ayette. Öncelikle bireyselliği. Görevini yap, gerisini merak etme deniyor yani. وَذَرِ الَّذ۪ينَ اتَّخَذُوا د۪ينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا Çok ilginç. İnançlarla, inanılan değerlerle dalga geçen, alay eden, onları küçümseyen, tahkir eden insanların genel yapısını ele alan bu ayet diyor ki, imdi, dünya hayatına dalarak eğlenceyi ve geçici zevklerini din haline getiren kimseleri kendi başına, kendi haline bırak. Evet. Zaten başkalarının inancını hafif gören, küçümseyen, onları alaya alan biri aslında kendisinin inancı olmayan, daha doğrusu eğlenceyi, oyunu, oynaşı inanç haline getiren biridir. Ciddiyetsiz biridir. Kendi inancında ciddi olan hiç kimse bir başka inanca hakaret etmez. İnkar eder ama hakaret etmez. İnkar etmekle tahkir etmek ayrı şeyler. İnkar etmekle onun inancını alaya almak ayrı şeyler. İnkarcı sadece kendisine etmiş olur. Çünkü kabul edip etmemek ona kalmış bir şeydir. Ama hakaret eden kendisine etmemiş olur. Hakaret eden o inanca mensup olanlara hakaret etmiş olur. Onun için bu ikisi arasında ciddi bir fark var. Ve diyor ki Kur'an, dünya hayatına dalarak eğlenceyi ve geçici zevklerini din haline getiren kimseleri kendi başına bırak. Kendi haline bırak. Bu ibare, yani اَلَّذ۪ينَ اتَّخَذُوا د۪ينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا ibaresi iki anlama gelir. Dil açısından, cümlenin yapısı, sentaksı açısından iki anlama birden gelir bu ibare. Bir, dinlerini oyun ve eğlence edinenler. İki, oyun ve eğlenceyi, geçici zevklerini din edinen. Ben ikinci anlamın bugünün insanlığına çok daha fazla şey söylediğini düşünüyorum. Oyun ve eğlenceyi din haline getirenler. Bakınız etrafınıza. Böylelerini göreceksiniz. Böylelerini hayatından tanıyacaksınız. Onların sahte bir dininin olduğunu göreceksiniz. Allah'ın ayetlerine kulak vermeyen, dinlerini ciddiye almayan, mensup oldukları inanç sistemiyle araları iyi olmayan etrafınızdaki laubali insanlara bakınız. Aslında onlar kendilerine sahte bir din bulmuşlar. Onu göreceksiniz. Nedir o? O geçici zevklerini, eğlencelerini dinleri haline getirmeleri. Onu göreceksiniz. Onunla heyecanlanırlar. Bakarsınız akşama dek kaygıları odur. Eğlenceleridir, zevkleridir, hobileridir. Fobileridir, her neyse. Özel zevkleridir, koleksiyonlarıdır. Ama onu bir din haline getirmişlerdir. Bugün futbolun, bugün müziğin, bugün hatta bir takım sanat dallarının bir din haline getirilip o dallarda ileri giden insanların görsel, işitsel bir takım sanat dallarında önde olan insanların ilah ilahe diye isimlendirilmesi boşuna mıdır sanıyorsun? Pop ilahesi diyor. Pop tanrıçası diyor. Bu müziğin dinleşmiş biçimi. Futbol ilahı diyor. Bu sporun dinleşmiş biçimi. Aynen putperest toplumlarda olduğu gibi. Oyunu, eğlenceyi, zevklerini din haline getirme. Akşama dek onunla oyalanıyor. Tek heyecanı var. Tuttuğu takımın galip gelmesi. Başka hiçbir davası yok. Hiçbir ciddi bağı yok hayata. Allah'la hiçbir ciddi ilişkisi yok. Tek endişesi, tek zikri demek lazım buna. Evet, zikir. Tam yerine oturdu. Tek zikri var. O da kendi takımının galip gelmesi. Onu ondan daha büyük hiçbir şey heyecanlandırmıyor. İşte size eski Yunan'da, kadim Yunan'da olduğu gibi oyun ve eğlencenin din haline dönüşmüş biçimi. Bu tipleri o sahte dinleriyle baş başa bırak diyor Kur'an. وَذَكِّرْ بِهِ اَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ. Fakat bunu onlara hatırlat ki her insan işledikleri sebebiyle rehin tutulacak. لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ. Ve ne kendisini Allah'a karşı koruyacak, ne de kayıracak kimse bulamayacak. Ve in ta'dil kulle adlin la yu'haz minha. Ve kendisi için en yüksek fidyeyi verse bile, bu ondan asla kabul edilmeyecektir. اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ اُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا. İşte bunlardır işlediklerinden dolayı rehin tutulacak olanlar. Yani eylemlerine karşılık kendileri rehin alınacaklar. Onun için Hazreti Peygamber, kızım Fatıma, Allah'ın elinden nefsini satın al. Babam peygamber diye güvenme. Vallahi senin içinde bir şey yapamam formunda haberler rivayet edilir. Resulullah'ın böyle dediği söylenir. Allah'ın elinden insanın nefsini satın alması. İşte bunun tam tersidir. Rehin tutulması. Kendi eylemlerine karşılık insanın rehin tutulması. Daha doğrusu kendi günahının insanı mahkum etmesi. Kendi suçları tarafından insanın mahkum edilmesi budur. لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ. Ne kendisini Allah'a karşı koruyacak ne de kayıracak kimse bulamayacaktır. Ve in ta'dil kulle adlin la yu'haz minha. Ve kendisi için en yüksek fidyeyi verse bile bu ondan asla kabul edilmeyecektir. Ulaikellezine ubsilu bima kesebu. İşte bunlardır işlediklerinden dolayı rehin tutulacak olanlar. Lehum şerabun min hamimin ve azabun elimun bima kanu yekfurun. Onlar küfürlerinden, ısrarlı inkarlarından dolayı gelecek için yakıcı bir umutsuzluk, geçmiş için şiddetli bir vicdani azap çekeceklerdir. Benim bu son, ayetin bu son cümlesini gelecek için yakıcı bir umutsuzluk, hamim. Hamim lügatlarda, İbn-i Manzur'un Lisanul Arab'ında, Tacul Arus'ta, Firuz Abadi'nin kamusunda ve diğer büyük lügatlarda hem en şiddetli yakıcı hem de en şiddetli üşütücü, yani şiddetli soğuk ya da şiddetli sıcak anlamlarına birden gelebiliyor. Şu bir gerçek ki Kur'an düşünce sistematiğinde ahirete ilişkin tüm sıfatların, isimlerin, kavramların sembolik olması zorunludur. Çünkü gayiptir. Gayba ilişkin tasvirler, gayba ilişkin nitelemeler, gayba ilişkin ifadeler mutlaka sembolik olmak zorundadır. Çünkü gaybı bizim düşünce dünyamıza indirebilmek için bizim düşüncemizin kapasitesine giren, algı sınırlarına giren kelimelerin kullanılması lazımdır ki biz onu bir nebze de olsa algılayalım. Onun için cennete ilişkin, cehenneme ilişkin, ahirete ilişkin, hesaba ilişkin bir takım kavramlar hep mecazi kavramlardır. Ve bunlar tabii ki bizim o olayı kavramamız içindir. Onun için burada da hamim, çok yakıcı sıcaklık, kavurucu sıcaklık anlamına gelen hamimi bendeniz gelecek için yakıcı bir umutsuzluk. Ve onun arkasından gelen azabun elimun ibaresini de şiddetli bir vicdani azap biçiminde çevirdim. Geçmiş için şiddetli bir vicdani azap. Bu çevirimi şundan dolayı yaptım. Kur'an'da Allah dostlarından söz eden birçok ayet şöyle biter. La havfun aleyhim ve la hum yahzenun. Onlar için havf Arap dilinde sadece gelecek için kullanılır. Hüzün de sadece geçmiş için kullanılır. Onun için biz bu ayeti tırnak olmaksızın şöyle çeviririz. Onlar için, Allah dostları için gelecek kaygısı yoktur. Geçmişten dolayı da üzülmeyeceklerdir. Buradaki de tam tersidir diye düşünüyorum. Allah düşmanlarının ahiretteki durumu da tam tersidir. Nedir? Onlar gelecekten dolayı korkunç bir umutsuzluk, yakıcı bir umutsuzluğa düşecekler. Geçmişte yaptıklarından dolayı da vicdan azabına, şiddetli bir vicdan azabına duçar olacaklardır. Tabii ki Allahu alem. Allah en iyisini bilir. Kul en'ed'u min dunillahi ma la yenfa'una ve la yedurruna. De ki, biz Allah'ı bırakıp da bize ne faydası dokunan ne de zarar veren şeylere mi yalvaralım? Açık tefsiri içinde. Biz Allah'ı bırakıp da bize yarar da zarar da veremeyen şeylere mi yalvaralım? Ve nuraddu ala a'gabina ba'de iz hedanallah. Allah bizi doğru yola ilettikten sonra topuklarımız üzerinde gerisin geri mi dönelim? De onlara, sor. Kellezi istehvethu şeyatînu fil ardı hayrâne lehu eshabun yed'ûnehu ilel hudâ'tina. Tıpkı kendisini bizimle gel diye doğru yola çağıran arkadaşları dururken, şeytanların ayartmalarına kapılıp dünyevi zevklerin peşine tutkulu bir biçimde düşen kimse gibi biz de Allah'ın doğru yolu dururken, Allah hidayete ulaştırmışken onu bırakıp da ökçelerimizin üzerine gerisin geri mi dönelim? Bir misalle pekiştiriyor Kur'an. Arkadaşları var, dostları hidayeti bulmuş. Gel diyor bizimle. Onlar bizimle gel diyor. Yed'unehu ilel hudetina. Gel diyor. Bizimle birlikte hidayete tabi ol. Ama o onları bırakıyor, şeytanın çağrısına uyuyor. Şeytanın davetine katılıyor. Burada tabii bir temsil yapılıyor, bir mesel. Nedir? Ya ilahi mesaja uyacaksınız, peygamberlerin ardı sıra, ya da uymuyorsanız şeytanın ardına takılmışlardan olacaksınız. Yani şunu deme, lüksünüz yok, ben ikisine de uymuyorum demek gibi bir seçeneğiniz yok. Eğer Allah'ın çağrısına uymamışsanız, hiç kuşkunuz olmasın ki bir insan Allah'ın davetine katılmamışsa, mutlaka şeytanın davetindedir. Onun için özel katılım belgesi imzalamasına falan da gerek yoktur. Allah'ın çağrısını reddetmiş olması yeterlidir. Çünkü Allah'ın çağrısına icabet etmeyen, katılmayan, peygamberin ardı sıra düşmeyen insanlar mutlaka hevalarının, heveslerinin, bencilce duygularının, içgüdülerinin, ayartıcı özbenliklerinin peşine düşmüşlerdir. Zaten bu da şeytanın peşine düşmek demektir. قُلْ اِنَّ هُدَى اللّٰهِ هُوَ الْهُدَى De ki, hiç şüphesiz Allah'ın rehberliği yegane rehberliktir. وَاُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ Ve biz alemlerin Rabbine kayıtsız şartsız teslim olmakla emrolunduk. İslam esas duruştur sevgili dostlar. Burada diyor ya, şüphesiz Allah'ın rehberliği yegane rehberliktir. İşte bu açıdan İslam esas duruşa davettir. İnsanın Allah karşısındaki esas duruşunu ifade eder. Teslimiyet budur. Teslimiyet insanın Allah karşısındaki esas duruşudur. Ve ayet durak olmasına rağmen, başka bir ayetle arasında fasıla olmasına rağmen devam ediyor mana. Hiç kesintisiz. Ve en aqimus salah ve tequ. Ve salatı ikame etmek ve ona karşı sorumluluk duymakla emrolunduk. Demek ki değerli dostlar, İslam demiştim, insanın Allah karşısındaki esas duruşudur. Salat nedir? Yani daha özelde namaz. Namaz, insanın Allah karşısındaki esas duruşunun harekete dönüşmüş sembolik bir ifadesidir. Onun için namaz, insanın esas duruşunun harekete dönüşmüş sembolik ifadesidir diyor. Ve namaz, esas duruşun yalnızca bir boyutudur. Bu esas duruş bir ömrü kapsar. Ve namazın içindeki hareketler, yeryüzeyine dik duran, yeryüzeyine eğik duran, yeryüzeyine kapanan, tüm mahlukatın bu üç biçimden dışarıda olamayacağı gerçeği. Tüm varlıklar ya yere paralel, ya yerde, ya yere dik. Yani üç boyutta duran tüm varlıkları ey insan sen temsil ediyorsun. Sen varlığın Allah'a olan zikrinin tamamını yapabilirsin. Sen bu evrensel koroda Allah'ın mahlukat piramidinin zirvesini oluşturuyorsun. O halde sen tıpkı namazda sembolik bir ifadeyle dile getirdiğin esas duruşu bir hayata dönüştür. Allah'a karşı teslimiyete dönüştür. Bu denilmek isteniyor. وَهُوَ الَّذ۪ي اِلَيْهِ تُحْشَرُونَ Çünkü sonunda huzurunda toplanacağınız varlık odur. Ve huve allazi halaka's semawati vel arda bil hak. Zira gökleri ve yeri hikmetle yaratan odur. Ben o bil hak, hak ile yaratan. Mana literal manası bu lafzen. Ama hikmetle dedim. Aslında bunun bir anlamı da şu: yaratılmış olanların da sanal olmadığını, zihni ve imajinatif olmadığını, etrafımızda gördüğümüz mahlukatın kendine has bir gerçeklikle yaratıldığını ifade ediyor bu ayet. Yani bizim hayatımız, gördüğümüz bu varlıklar, bu eşya, bu dünya hayatı bir yalan değil. Kendi gerçekliği var. Burada bilhak ifadesi odur işte. Öyle sanal, öyle yalan, öyle köpük falan değil. Kendi gerçekliği var. Ama bu gerçeklik elbette mutlak değil. mukayyet bir gerçeklik. Elbette Allah'a bağlı bir gerçeklik. Onun için etrafınızdaki eşya, bu dünya, bu dünya hayatı ve bu dünya içinde yer alan siz, sizin hayatınız bir gerçekliktir. Ama Allah'tan bağımsız bir gerçeklik, mutlak bir gerçeklik değil, Allah'a bağlı bir gerçeklik. Mutlak gerçeğe bağlı mukayyet gerçekliktir. İşte bu bilhak onu da veriyor. Ama ben hikmetle yaratan odur diye çevirdim ki buraya da uygun düştüğünü düşünüyorum. Hikmetle bir ölçüye, bir dengeye, yani gayesiz, amaçsız yaratılmamıştır tüm varlık, gökler, yer ve o ikisinin arasındakiler tabii ki amaçsız yaratılmamıştır. Kur'an'ın bir başka ayetinde مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا sen bunları boşuna yaratmadın deniliyor ya. Yani denilmesi isteniyor aslında insandan. Göğe bakıp, yere bakıp, ya Rabbi sen bunları amaçsız, gayesiz yaratmadın. Bununla şu söyleniyor insana. Yer ve gök gibi cansız varlıklar dahi, ki cansız, tırnak içinde cansız mı acaba? Cansız ne demek? Varlıklar, şuursuz varlıklar dahi amaçsız yaratılmamışsa, ya Allah'ın şaheseri olan insan nasıl amaçsız olabilir ki? Sen ey insan, kendini gayesiz, kendini amaçsız mı yaratılmış sanıyorsun? Hemen yukarıdaki ayete bir gönderme yapalım, 70. ayete. Oyun ve eğlenceyi din edinen insan, sen amaçsız zannetmeden böyle bir yanlışı işleyemezsin. Ancak amaçsız sanınca, kendini, varlığını amaçsız zannedersen böyle bir yanlışa kapılabilirsin denilmek isteniyor. Devam ediyoruz. وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونَ o ne vakit var ol derse hemen var oluverir. قَوْلُهُ الْحَقِّ onun emri gerçekleşir. وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ ve sur çalındığında otorite yalnızca ona ait olacaktır. Yani ahirette, yani hayatın sonunda, yani kalk borusu, artık ruhlara hesap ver borusu çalındığında otorite sadece ona ait olacak. Bu demektir ki artık siz iradelerinizi de kullanamaz olacaksınız. Burada kısmi bir otoriteniz var. Mukayyet bir otoriteniz. O mukayyet gerçeklikten, sınır gerçeklikten gücünü alan sınırlı bir otoriteniz var. Bu sınırlı otoriteyi kullanamayacağınız bir gün gelecek. Orada artık tüm otorite Allah'a ait olacak. Alimul gaybi ve şehade. O algılanamayan hakikatleri de, algılanabilen hakikatleri de bilir. Ve huvel hakimul habir. O hikmet sahibidir, her şeyden haberdardır. Her şeyden haberdar olan Allah, işte şu yeni pasajda, önümüzdeki pasajda, bambaşka bir konuya getiriyor sözü. Tam da Resulullah'ın içinde yaşadığı, bu surenin Mekke'nin son yılında indiğini düşünürseniz, hatırlayacak olursanız, Resulullah'ın içinde yaşadığı o duruma bir cevap olmak üzere, Resulullah'a karşı müşriklerin direnişini kırmak için onları nasıl müthiş, nasıl büyük bir çelişkiye düştüklerini göstermek üzere, tarihin dağarcığından Hazreti İbrahim örneğini seçip çıkarıp müşriklere bu örneği, onların o düştükleri açmazı, o düştükleri ikiyüzlülüğü ve tabii ki tezatı göstermek için Hazreti İbrahim örneğini sergiliyor Kur'an. وَاِذْ قَالَ اِبْرَاهِيمُ لِأَب۪يهِ اَذَرَ اَتَتَّخِذُ اَسْنَامًا âliheten. Hani bir zaman İbrahim babası Azer'e demişti ki, sen putları mı ilah ediniyorsun? İbrahim örneğini niçin seçti Kur'an? Kureyş, ey Kureyş, ey Muhammed'in mesajına direnenler, ey bu mesajı algılamamakta ısrar eden toplum, siz İbrahim'i ortak ata olarak görüyorsunuz değil mi? Siz İbrahim'in hatırası olan Kabe'ye hürmet ediyorsunuz değil mi? Siz Kabe'nin banisi olduğuna inanıyorsunuz değil mi İbrahim'in? Toplumun tarihsel ortak değeri olduğunu da biliyorsunuz ve İbrahim'e toz kondurmuyorsunuz. Öyleydi. Müşrikler Hazreti İbrahim'e toz kondurmazlardı. Ondan kalan hatırayı bir kutsal değer olarak saklamışlardı yüzyıllar boyu. O halde diyor Kur'an, İbrahim'in kendi toplumu içinde misyonu ne ise, Muhammed'in sizin içinizdeki misyonu da odur. Siz aslında Hazreti Muhammed'e karşı gelmekle, onun mesajına sırt dönmekle İbrahim'e karşı geliyorsunuz. Çünkü Muhammed İbrahim'in bir devamıdır. Muhammed İbrahim'in hem neseben hem de itikaden bir devamıdır, torunudur. Bu anlamda siz Muhammed'in mesajını reddetmekle atanız İbrahim'e ihanet etmiş oluyorsunuz. Bu ne yaman çelişkidir ey Mekkeliler demek istiyor. İnni erake ve kavmeke fî dalâlin mubîn. Görüyorum ki sen ve toplumun apaçık bir sapıklık içindesiniz diyordu Hazreti İbrahim babasına. Ve kezalike nuri İbrahim'e melekûte semâvâti vel ard. İşte böylece biz İbrahim'e göklerin ve yerin hükümranlığı hakkında bakış açısı kazandırdık. Nuri ayet, nuri ibaresini, ifadesini, lafzını bakış açısı biçiminde çevirmek çok daha anlam açısından oturuyor. وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوْقِنِينَ ki kalben mutmain olan kimselerden olsun diye. Nasıl olmuş? Yani İbrahim'in yerin ve göğün, göklerin ve yerin hükümranlığı hakkında bakış açısı kazandırılması nasıl olmuş? İşte o detaylandırılıyor. فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَآ كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي ve gecenin kararmaya başladığı zaman bir yıldız gördü. Gece karanlığında bir yıldız gördü ve haykırdı İbrahim. Bu benim Rabbim dedi. Felemma efele qala la uhibbul afilin. Fakat yıldız batınca dedi ki ben batanlara gönül vermem. Buradaki bu benim Rabbim, hâzâ Rabbi ki aşağıda iki kez daha gelecek. Ay ve güneşle diyalogunda ya da daha doğrusu hakikat arayışındaki bu aşamalarda iki kez daha gelen hâzâ Rabbi, bu benim Rabbim ifadesi konusunda müfessirler farklı farklı şeyler söylerler. Özellikle kelamcılar, İsmet doktrini ki İsmet doktrini peygamberlere bazı eylemlerin hiçbir zaman yakışmadığı, onları peygamberlerin hiçbir zaman yapmadığı konusundaki doktrin. Yalnız peygamberin peygamberliği ne zamandır? Bu anlatılan isimlerin bu hadise sırasında peygamber olup olmadıkları konusu ise tabii ki tartışmalıdır. Onun için kelamcılar kendi doktrinlerine aykırı olan ibareleri alternatif anlamlarla açıklayabilmek için bu gibi ibareleri, bu benim Rabbimdir ya da bu benim Rabbim ibaresini soru formuna çeviriyor bazıları. Alternatif bir anlam olarak bu benim Rabbim Yani bu mu benim Rabbim dercesine? Tabi bu farklı alternatif anlam arayışını destekleyecek Resulullah'tan herhangi bir rivayette nakledilmemiş. Aksine İbn Abbas'tan nakledilen rivayet burada mana nasıl görünüyorsa öyle okumamız gerektiği yönünde. Yani bu benim Rabbimdir. Bunu Hazreti İbrahim eğer böyle deseydi şirk koşmuş olurdu demek için bir sebep olarak görmek çok yamuk bir bakış açısı olsa gerek bize göre. Çünkü bu bir hakikat arayış. Hakikat arayışında son varılan nokta esastır. Bu arayışın duraklarıdır bu. Onun için bu bir süreçtir. Bu süreç içerisinde İbrahim'in hakikat arayışında bu basamakları geçerek sonunda Allah'a ulaşması esas olandır. Onun için daha alt basamaklardaki bu örneklere bakarak Hazreti İbrahim'in bunu söylemekle şirk ifadesi kullandığını zannetmek gerçekten yanlış bir bakış açısı olur. Onun için bu ibarelere farklı anlamları yüklemek için ille de dilin sınırlarını zorlamamız gerekmiyor diye düşünüyorum. Felemma ra'al kamera bazigan qala hadha rabbi. Sonra ayın doğuşunu görünce işte Rabbim bu dedi. Felemma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna min al qawmid dallin. Fakat o da batınca dedi ki doğrusu Rabbim beni doğru yola iletmese ben de kesinlikle sapıtan kimselerden olurdum. Biraz önceki açıklamama ilaveten bu son cümle doğrusu Rabbim beni hidayete ulaştırmamış olsaydı ben de sapıtanlardan olurdum ibaresinden yola çıkarak belki Hazreti İbrahim'in arkasına takılan gruba Allah'ın mutlak ilah olduğunu, Rab olduğunu anlatabilmek için tek başına oynadığı bir mizansendi akla gelebilir bu. Yani Hazreti İbrahim onları tek Allah'a ulaştırmak, tevhidi onlara uygulamalar olarak anlatma biçimiydi diye düşünebiliriz. Felemma ra'a'ş-şemse bazigatan qala hadha rabbi. Nihayet güneşin doğuşunu gördü ve benim Rabbim bu. Bu en büyüğü dedi. Hâzâ ekber. Bu en büyüğü dedi. Felemmâ efelet kâle ya kavm ya kavmi inni berî'un mimmâ tuşrikûn. Fakat o da kaybolunca ey kavmim diye seslendi. Ben sizin şirk koştuğunuz şeylerden uzağım. Beriyim. İnni veccehtu vecihiye lillezî fatara's semâvâti vel arda hanîfe. Artık ben her türlü batıldan yüz çevirerek, hanif ibaresine bu anlamı vermemiz gerekiyor. Her türlü yamukluktan, batıl düşünceden yüz çevirerek bütün varlığımla gökleri ve yeri yaratana yöneldim. وَمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ Ve ben ondan başkasına ilahlık yakıştıranlardan değilim. Tarihsel olarak hatırlıyoruz. Resulullah bu ayeti Sübhaneke'nin yerine ömrünün belli bir döneminde namazların girişinde okumuştu. Yani bu ayet aynı zamanda bizim andımız olabilecek ayetlerden biridir. Ki unutmayın bu ayetle birlikte Kur'an'ın müminlere andımız olarak öğrettiği قُلْ اِنَّ سَلَاتِي وَنُسُك۪ي وَمَحْيَيَ وَمَمَات۪ي لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَم۪ينَ ayetini de okumuştu Sübhaneke yerinde. De ki, namazım, yani tüm taleplerim, duam, çağrım, tüm varlığımla istediğim şeyler. وَنُسُك۪ي ibadetlerim, وَمَحْيَيَ وَمَمَات۪ي ölümüm ve dirimim, hayatım, alemlerin Rabbi olan Allah'a armağan olsun. Lillahi Rabbil Alemin. Anlamı da bu. ve haccehu kavmuhu ve toplumu onunla tartışmaya girdi. Kale etuhaccunni fillahi ve kad hedan, dedi ki beni doğru yola ileten o olduğu halde siz Allah hakkında benimle hala tartışıyor musunuz? Ve la ekafu ma tuşrikune bihi, ben sizin şirk aracı kıldığınız şeylerden korkmuyorum. İlla en yeşâe rabbi şey'e, Rabbimin dilemediği hiçbir şey gerçekleşmez. İbrahim imanı bu, pazarlıksız iman. Vesi'a rabbi kulle şeyin ilme, Rabbim ilmiyle her şeyi kuşatır. Efela tetezekkerun, siz hala bunu düşünmüyor musunuz? Düşünemiyor musunuz? Ve keyfe ehafu ma eşraktum, hem ben Allah'a ortak koştuğunuz şeylerden neden korkacakmışım ki? Ve la tehafune ennekum eşraktum billahi ma lem yunezzil bihi aleykum sultana, üstelik siz Allah katından geçerli bir delile dayanmadığı halde Allah'a ortak koşmaktan korkmazken, yani siz Allah'tan bir deliliniz olmadığı halde Allah'a ortak koşmaktan korkmuyorsunuz da, ben Allah'a ortak koşmadığım halde sizin koştuğunuz ortaklardan mı korkacağım? فَاَيُّ الْفَر۪يقَيْنِ اَحَقُّ بِالْاَمْنِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ, şu halde eğer biliyorsanız iki taraftan hangisi kendisini güvende hissetmeye daha layıktır, söylesenize. İman emdir sevgili dostlar. Özgürlük ve güvenliğin garantisidir. Onun için iman eden ebedi güvenlik garantisini almış olur. اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا اِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ, İmana ulaşan ve imanlarına zulüm bulaştırmayanlar. Bu ayetteki bir zulmün ifadesi Resulullah'ın Kur'an'da tefsir ettiği ender yerlerden biridir. Sahabeden bazıları hangimiz imanımıza zulüm bulaştırmıyoruz diye bu zulmü amel olarak, eylem olarak anlamışlar ve böyle şikayet etmişler. Bunun üzerine Resulullah hayır, o şirktir buyurmuş. Yani şirk Kur'an'da İmana zulüm bulaştırmak olarak görülüyor. Çünkü hatırlayın, şirk, imansızlık, mutlak Allah'ı inkar değildir. Allah'la beraber Allah'tan başkasına Allah'ın sıfatlarından birini yakıştırmaktır. Yani hak batıl şirketi kurmaktır. Ulaike lehumul emnu ve hum muhtedun. İşte onlardır güven içinde olanlar, zira doğru yolu bulanlar onlardır. Hepimiz için, Kur'an dostları, hepimiz için ebedi güvenlik ve ebedi özgürlük olacak bir imanı Rabbimden niyazlıyorum. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.